डेसमंड टुटु, शांति केतु, कैरोल हिंदी विदुषक। धर्माध्यक्ष बिशप डेसमंड टुटु को पता था कि 1984 के दिसंबर में ओस्लो नार्वे में कड़ाके की ठंड होगी, पर उन्हें इस बात का कोई आभास नहीं था कि उन्हें और उनके मेजबानों को हॉल के बाहर कड़कड़ाती ठंड में 1.5 घंटे खड़ा रहना पड़ेगा। डेसमंड टुटु नोबेल पुरस्कार लेने के लिए इस हॉल में नॉर्वे आए थे। फिर आखिरी मौके पर पुलिस को एक बम की धमकी मिली, किसी ने हॉल और बिशप टुटु को उड़ा देने की धमकी दी थी। इससे यह साफ जाहिर होता है कि हमारे दुश्मन कितने मायूस और निराश हैं, बिशप टुटु ने कहा। पुलिस ने हॉल का चप्पा चप्पा छान मारा, उन्हें कोई बम नहीं मिला। उसके बाद सभी लोग वापस हॉल में गए और बिशप टुटु को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। बिशप टुटु खुश थे पर वो दुखी भी थे। दक्षिण अफ्रीका में कोई शांति नहीं है, उन्होंने कहा, क्योंकि वहां कोई न्याय नहीं। बिशप टुटु ने दक्षिण अफ्रीका में न्याय और शांति के लिए बरसों काम किया था। अपने इस अनूठे काम के लिए उन्हें दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज ने पुरस्कारों और मानद डिग्रियों से नवाजा था, पर अभी भी कितना काम करने को बाकी पड़ा था। डेसमंड मिप्लो टुटु का जन्म 7 अक्टूबर 1931 में हुआ था। उनके पिता जकारिया मेथोडिस्ट स्कूल में पढ़ाते थे। उनकी माँ अलेटता एक घर में नौकरानी थी। उनका परिवार किक्स डोट में था। वो ट्रांसवाल दक्षिण अफ्रीका में एक सोने की खदान के पास था। शिशु अवस्था में डेसमंड बहुत कमजोर थे। परिवार को लगा वो चल न बसे, इसलिए उनकी दादी ने उन्हें एक विशेष नाम दिया, मिप्लो। बंटू भाषा में उसका मतलब होता है जीवन। डेसमंड जीवित रहे। बड़े होने पर डेसमंड ने जीवन के संघर्षों से कई बातें सीखी। उन्होंने सीखा कि दक्षिण अफ्रीका के 70% लोग अश्वेत थे, पर उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। वो अपने देश में जहां चाहे वहां नहीं रह सकते, वो अपने देश में जहां चाहे वहां नहीं जा सकते, पर सरकार जब चाहती तब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेज सकती। डेसमंड ने पाया कि गोरे बच्चों को स्कूलों में मुफ्त भोजन मिलता था। गोरे बच्चे उस खाने को अक्सर फेंक देते थे, क्योंकि उनके घर का खाना स्कूल के खाने से बेहतर होता था। अश्वेत बच्चों को मुफ्त लंच नहीं मिलता था। डेसमंड ने उन बच्चों को कूड़ेदानों में खाना बीनते हुए देखा था। अश्वेत बच्चे अक्सर गोरे बच्चों द्वारा फेंका हुआ खाना खाते थे। जब डेसमंड 12 साल के थे तो उसका परिवार जोहान्सबर्ग के बड़े शहर में जाकर बसा। वहां उनकी माँ अंध बच्चों के एक मिशनरी स्कूल में खाना बनाती थी। स्कूल में डेसमंड ने लोगों को एक दूसरे की मदद करते देखा। उसका डेसमंड पर बहुत गहरा प्रभाव हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वो भी बड़े होकर लोगों की मदद करेंगे। एक दिन डेसमंड अपनी माँ के साथ खड़े थे, तभी उनके सामने एक गोरा आदमी गुजरा। उसका नाम था ट्रेवर हेडलसन। वो एक पादरी था और जोहान्सबर्ग में सोफिया टाउन में अश्वेतों के चर्च में काम करता था। फिर मिस्टर हेडलसन ने मिसेस टुटु के सम्मान में अपनी हैट उठाई। दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोग अश्वेतों को इस प्रकार से सम्मान नहीं देते थे, और एक गरीब कामकाजी महिला को तो कभी नहीं। उस दिन डेसमंड ने कुछ नया सीखा। उन्हें अश्वेत लोगों के बारे में अफसोस करने की जरूरत नहीं थी। अश्वेत लोग भी गोरे लोगों जितने ही अच्छे थे। 1945 में डेसमंड माडीबेन हाई स्कूल में पढ़ने गए। कुछ पैसे कमाने के लिए वे ट्रेन में मूंगफली बेचते थे और गोल्फ कोर्स में सामान उठाने का काम करते थे। स्कूल खत्म करके वे डॉक्टर बनना चाहते थे, पर डॉक्टर की पढ़ाई बहुत महंगी थी, इसलिए डेसमंड विक्टोरिया के बंटू नॉर्मल स्कूल में पढ़ने गए। अब उन्होंने टीचर बनना तय किया। तभी वो तपेदिक यानी टीबी से बीमार पड़े। तब उन्हें 20 महीने तक एक अस्पताल में रहना पड़ा। अब पढ़ाई का क्या होगा वो इसके बारे में फिक्र करने लगे। हर रोज फादर हेडलसन उन्हें अस्पताल में देखने आते। फादर डेसमंड पढ़ने के लिए किताबें लाते और उनसे बातें करते। डेसमंड ने अभी भी पढ़ाई की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो अपनी बातों से फादर हेडलसन का चित्त प्रसन्न करते थे। 1954 में डेसमंड ने माडीबेन हाई स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। फिर उन्होंने क्रिक्स डोट के मुंसीविले हाई स्कूल में पढ़ाया। 1955 में डेसमंड ने लिहा नोम लिजो से विवाह किया। उनके 4 बच्चे हुए, 3 लड़कियां और 1 लड़का। उन्होंने फादर हेडलसन के नाम के ऊपर अपने बेटे का नाम ट्रेवर रखा। 1957 में सरकार ने कहा कि अश्वेत बच्चों को गोरे बच्चों जैसी शिक्षा नहीं दी जा सकती, अश्वेत बच्चों को बंटू शिक्षा मिलनी चाहिए। बहुत से शिक्षकों का यह निर्णय गलत लगा। उन्होंने विरोध में अपनी नौकरियां छोड़ दी। डेसमंड टुटु उनमें से एक थे। फिर डेसमंड की जिंदगी बदली। अब उन्होंने एग्लिंकन चर्च में पादरी बनने की पढ़ाई शुरू की। 1961 में वो पादरी बने। शुरू में फादर टुटु ने दक्षिण अफ्रीका के एक चर्च में काम किया। फिर 1962 में वो अपने परिवार के साथ इंग्लैंड चले गए। वहां उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़ाई की और कई चर्चों में काम किया। 1967 में टुटु परिवार दक्षिण अफ्रीका वापस लौटा। वहां पर फादर टुटु ने फेडरल थियोलॉजिकल सेमिनरी में पढ़ाया। उसके बाद उन्होंने लिसोथो की नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। 1972 में टुटु फिर से इंग्लैंड एक स्कॉलरशिप पर गए। वहां उन्होंने वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस के साथ काम किया। 1975 में फादर टूटू को जोहान्सबर्ग का एंग्लिकन डीन नियुक्त किया गया। वो एंग्लिकन चर्च के पहले अश्विन डीन बने। डीन की हैसियत से फादर टूटू ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार को बताया कि उनकी नीतियां अश्वेत लोगों के विरोध में थी। बहुत से अश्वेत लोगों को बिना इल्जाम के महीनों जेलों में बंद रखा जाता था। डीन टूटू चाहते थे कि दोनों पक्ष अपनी समस्याओं को बातचीत के जरिए सुलझाएं। उन्हें पता था कि बहुत से युवा अश्वेत लोग बहुत गुस्से में थे। ऐसे हालत में कुछ भी हो सकता था। सरकार ने डीन टूटू की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर 16 जून 1976 को सोवितो के इलाके में दंगे भड़क पड़े। उसमें 600 अश्वेत लोग मारे गए। उसी साल डेसमंड टूटू लिसोथो के बिशप बने। लिसोथो दक्षिण अफ्रीका के मध्य में एक स्वाधीन देश था। बिशप टूटू चाहते तो वहां के नागरिक बन सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। बिशप टूटू को दक्षिण अफ्रीका से बहुत प्रेम था। उन्हें इस बात का बेहद दुख था कि उनका देश अश्वेतों से इतना दुर्व्यवहार कर रहा था। 1978 में बिशप टूटू साउथ अफ्रीकन काउंसिल ऑफ चर्चेस के जनरल सेक्रेटरी बने। यह समूह जरूरतमंद लोगों की बहुत मदद करता था। जिस प्रकार यह समूह राजनीतिक बंदियों की सहायता करता था, वो सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं था। 1979 में बिशप टूटू ने जो किया, वो सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अश्वेतों को शहरों से हटाकर बंजर आदिवासी जमीनों पर ले जाकर बसाया जा रहा था। बिशप टूटू ने कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण लोग भूखे मर रहे थे। तब बिशप टूटू ने अमेरिका और यूरोप से अपील की कि वे दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापार करना बंद कर दें। जब दक्षिण अफ्रीका को इससे आर्थिक नुकसान होगा, तब शायद सरकार अश्वेतों के प्रति अपनी नीतियां बदले। बिशप टूटू को सबक सिखाने के लिए सरकार ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया। बिशप टूटू को न्यूयॉर्क सिटी में स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी मानद डॉक्टरेट की डिग्री देने वाली थी, पर बिशप टूटू वहां नहीं जा पाए। पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट दक्षिण अफ्रीका आए और उन्होंने वो डिग्री बिशप टूटू को प्रदान की। उन्होंने बिशप टूटू को संयुक्त अफ्रीका के लिए उम्मीद की किरण बताया। 1984 के बाद बिशप टूटू न्यूयॉर्क की जनरल थियोलॉजिकल सेमिनरी में यात्रा कर पाए। वहां 16 अक्टूबर को उन्हें पता चला कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया था। पुरस्कार के उद्धरण में उन सभी अश्वेत दक्षिण अफ्रीकियों का उल्लेख था जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन के लिए काम किया था। हम लोगों की जीत हो रही है, बिशप टूटू ने कहा। अंत में न्याय की ही जीत होगी। बिशप टूटू ने नोबेल शांति पुरस्कार के $1,93,000 से गरीब अश्वेत दक्षिण अफ्रीकी बच्चों के लिए स्कॉलरशिप शुरू किए। नवंबर 1984 में वे जोहान्सबर्ग के बिशप बने। तब उन्होंने साउथ अफ्रीकन काउंसिल ऑफ चर्चेस से इस्तीफा दे दिया। इस बीच विरोध धरने और मोर्चे चलते रहे। बार बार बिशप टूटू ने दोनों खेमों से शांति के साथ बातचीत करने की अपील की। 6 अगस्त 1985 को बिशप टूटू ने सरकारी पुलिस और अश्वेत लोगों को एक दूसरे के आमने सामने भिड़ते देखा। अश्वेत लोग एक जनाजे के साथ जा रहे थे। पुलिस को लगा कि वो मोर्चा निकाल रहे थे। बिशप टूटू ने पुलिस से तुरंत अश्वेत लोगों के लिए बसे लाने को कहा। फिर अश्वेत लोगों को बसों में बैठकर कब्रिस्तान ले गए। उससे दंगा टल गया। पुलिस बिशप टूटू के सुझाव से सहमत हुई और उसके बाद दफनाने का काम शांति से हुआ। एक अन्य मौके पर बिशप टूटू ने अश्वेतों के एक समूह को एक पुलिसमैन को पत्थरों से मारते हुए देखा। तब बिशप टूटू उस पुलिसमैन को बचाने के लिए खुद उसके शरीर पर लेट गए। इस तरह पुलिसमैन की जान बची। बिशप टूटू ने दक्षिण अफ्रीका में शांतिपूर्ण परिवर्तन में अपने विश्वास को कई बार दोहराया। उन्होंने 2 किताबें भी लिखी, क्राइम इन द विल्डरनेस और होप एंड सफरिंग। उस समय शब्दों से उस पुलिसमैन की जान नहीं बचती, इसलिए बिशप टूटू ने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाला। वैसे देखने में बिशप टूटू काफी छोटे हैं। उन्हें पढ़ने, दौड़ने, संगीत सुनने और हंसने का शौक है। लोगों को अपने चर्च की कहानियां सुनाने में उन्हें बहुत मजा आता है। उनकी प्रिय कहानी है बाइबल में पलायन। उस कहानी में भगवान ने मिस्र में कैद अपने लोगों को रिहा किया। बिशप टूटू मानते हैं कि आज भी भगवान अपने लोगों को मुक्त देखना चाहते हैं। बिशप टूटू के अनुसार यीशु धरती पर सभी लोगों को मुक्त कराने के लिए आए थे, चाहे वो गोरे हो या काले। इसलिए वे दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोगों की मुक्ति के लिए इतनी मेहनत और लगन से काम करते हैं। यह काम आसान नहीं, इसमें सुरक्षा की कोई गारंटी है, पर बिशप टूटू कहते हैं कि उन्हें डर नहीं लगता। उनके अनुसार सरकार भी उन्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि वो वही कर रहे हैं जो भगवान चाहते हैं। जब मैं अपने आसपास अन्याय देखता हूं, तो मुझसे चुप नहीं रहा जाता। अधिक से अधिक वो मुझे कत्ल कर सकते हैं। किसी ईसाई के लिए उसकी मौत सबसे खराब बात नहीं होती। डेसमंड निप्लो टूटू कॉलरेका। डेसमंड निप्लो टूटू कॉलरेका 1931 7 अक्टूबर को क्विक्स डोर ट्रांसवाल दक्षिण अफ्रीका में चले। 1950 माडिबाना हाई स्कूल जोहान्सबर्ग में पढ़ाई। 1953 प्रिटोरिया बंटू नॉर्मल कॉलेज से टीचर डिप्लोमा। 1954 यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका से बीए की डिग्री। 1955 बिहो नॉर्मलिजा से बीवा। 1955 से 56 मुंसीविले हाई स्कूल क्रुगर डोर में अध्यापन। 1961 एंग्लिकन चर्च के पादरी बने। 1965 किंग्स कॉलेज लंदन से बैचलर ऑफ डिविनिटी की डिग्री। 1966 किंग्स कॉलेज लंदन से मास्टर्स ऑफ डिविनिटी की डिग्री। 1967 से 69 फेडरल थियोलॉजिकल कॉलेज दक्षिण अफ्रीका में अध्यापन, 1969 से 71 नेशनल वो यूनिवर्सिटी ऑफ लेसोथो में अध्यापन, 1972 से 1975 थियोलॉजिकल एजुकेशन फंड इंग्लैंड के एसोसिएट डायरेक्टर, 1975 जोहेंसबर्ग में एंग्लिकन डीन, 1976 लेसोथो के बिशप, 1978 से 1984 साउथ अफ्रीका काउंसिल ऑफ चर्चेस के सेक्रेटरी जनरल, 1984 शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जोहेंसबर्ग के बिशप बने, 1984 शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जोहेंसबर्ग के बिशप बने, 1986 केप टाउन के आर्क बिशप।